دلچین هفته. سلام، 92 برنامه گلچین هفته را به یادبود استاد ابوالحسن صبا، موسیقیدان بزرگ ایران، اختصاص داده ایم. صبا یکی از چهره های درخشان موسیقی ایران است. پدرش کمال السلطنه، مردی ادیب و باذوق، همواره در مصاحبت هنرمندان زمانه بود و به موسیقی آشنایی داشت و سه‌تار می‌زد. و هم او نخستین مشوق فرزندش به فرا گرفتن موسیقی بود. اولین استاد ابوالحسن صبا موسیقیدان بزرگ میرزا عبدالله بود که چندی نواختن سه‌تار را به وی آموخت و صبا بعدها زدن این ساز را در مکتب درویش خان تکمیل کرد. صبا با اغلب سازها آشنایی داشت و در این راه از محضر بسیاری از استادان زمان استفاده کرد، چنان که سنتور را از علی اکبر شاهی، ضرب را از حاجی خان، کمانچه را از حسین خان اسماعیل زاده و ویولون را از حسین خان هنگافرین فرا گرفت و مدتی نیز در مکتب استاد علی نقی وزیری شاگردی کرد. امروز بعد از 20 سال که از درگذشت صبا می گذرد، وقتی به زندگی وی نگاه می کنیم، تنوعی شگفت‌آور در فعالیت هنری این مرد نامدار می‌بینیم. نوازنده، آهنگساز، محقق موسیقی، گردآورنده و تدوین کننده ترانه ها و الحان نواحی مختلف ایران، معلم. گفتند که صبا بیش از 3000 شاگرد داشت. بسیاری از شاگردان صبا امروز استادان موسیقی ایران هستند: علی تجویدی، حسن کسایی، حسین تهرانی، مهدی خالدی، حبیب الله بدیعی، همایون خرم، فرامرز پایبر، رحمت الله بدیعی و بسیاری دیگر که مستقیم و غیر مستقیم از مکتب استاد بهره‌مند شدند و امروز هر یک به نوعی در موسیقی روزگار ما دست دارند. به قطعه ضربی ترک از ساخته های استاد صبا گوش کنیم. این قطعه را با تار محمد رضا لطفی، نی حسین عمومی و ضرب ناصر فرهنگفر می شنوید. ابوالحسن صبا در سال 1306 از جانب استاد وزیری برای تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه به رشت رفت و 2 سال در آن سامان ماند. در این 2 سال با همه اشتغال ها و درگیری هایی که تأسیس یک مدرسه هنری در محیط متعصب آن روزی داشت و در کنار همه گرفتاری های زندگی موفق شد آهنگ های معروف دیلمان، امیری، در قفس، زرد ملیجه، کوهستانی، گیلکی دشتی، شرفشاهی، رقص چوپی قاسم آبادی و آهنگ های دیگر را از موسیقی گیلان فراهم کند و با نوشتن نوت آنها را جاویدان سازد. به آهنگ معروف دیلمان با صدای بنان گوش کنیم. مدرگر مردم ابوالحسن سبا را بیشتر به عنوان نوازنده ویولون می شناختند، ولی می توان گفت که اوج استادی و مهارت وی در نواختن ستار بود. متاسفانه اکثر آثاری که از نوازندگی سبا باقی مانده در محافل خصوصی ضبط شده و طبعاً دارای کیفیت صوتی خوبی نیست. با این همه هر یک از این آثار نشان دهنده ذوق و دانش و مهارت بیمانند استاد است. به قطعاتی از ردیف ماهور با ستار استاد سبا گوش کنید. Thank you. Thank you. تمام عمر مشغول تحقیق و تألیف درباره موسیقی بود. او خط سنتور را بس کرد و ردیف آن را نوشت. تنبک را به عنوان یک ساز مستقل شناخت و برای نوت‌نویسی آن حامل سه خطی را به وجود آورد و شاگردانی تربیت کرد چون حسین تهرانی که در این کار یگانه روزگار خود شد. علی تجویدی، شاگرد و دوست استاد سبا، در مرگ وی آهنگی ساخته بود که با شعر معینی کرمانشاهی و آواز مرضیه به همراهی ارکستر گلها اجرا شد. Thank you. چرا کشیدی بازم؟ سبا ویولون را به طور جدی به خدمت موسیقی ایرانی درآورد و موفق شد تمام زیوبمها و ریزکاری‌های این موسیقی را با ویولون اجرا کند و ردیف دستگاه‌های ایرانی را برای این ساز بنویسد. به چهار مضراب‌های زنگ شتر، سامانی و بهارمست با ویولون رحمت الله بدیعی همراه سنتور فرامرز پایبر و ضرب محمد اسماعیلی گوش کنید. Thank you. مهدی خالدی، یکی دیگر از شاگردان استاد سبا، آهنگی در رسای استاد ساخته و بنان آن را با شعر رهی معیری به همراهی ارکستر گلها اجرا کرده است. بگریم خون کنانگر خداوند هنرها کجا تو تا بودی وفا بودی سراپا صفا بودی کی میا بودی هنر پر هنر گستر هنر را جلا بودی بی ریا بودی چرا ناگه از جهان رفتی چما یاد تو برون از زمین یاران نمی رود به روزگاران Thank you. سبا آن مرد یک تا نمی میره اگرچه رویت نهان می باشد نواهایت جاودان می باشد تو جاویدی اگرچه تو تا ابد در خوابی به بزم اهل هنر میتابی چو خورشیدی کجایی کجایی زیاران جدایی هنر بی تو گرفتار کجا رفتی که پشت هنر خم شد. برنامه امروز گلچین هفته را که به یادبود استاد ابوالحسن سبا اختصاص داده ایم با دو قطعه از ساخته های استاد به نام زرد ملیجه و تمرین دشتی به پایان میبریم. این دو قطعه را با تار محمد رضا لطفی، نی حسین عمومی و ضرب بیژن کامکار می شنوید. 92 دومین برنامه گلچین هفته در همین جا به پایان می رسد.